महाभारत उद्योग पर्व द्विष्ट्यधिक शततमोध्याय। पांडव पक्ष की ओर से दुर्योधन को उसके संदेश का उत्तर। संजय उवाच उलोकस्त्वर्जुन भूयो यथोक्तम वाक्यमब्रवीत आसे विस्मिव क्रुद्धम तुदन्वाक्य शलाकया। संजय कहते हैं राजन, उलूक ने विषधर सर्प के समान क्रोध में भरे हुए अर्जुन को अपने वाग बाणों से और भी पीड़ा देते हुए दुर्योधन की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा रुषिता पांडवा भृतम प्रागेव भृत संक्रुद्धा कैतव्येनापि धर्षिता। उसकी बात सुनकर पांडवों को बड़ा रोष हुआ। एक तो वे पहले से ही अधिक क्रुद्ध थे, दूसरे जुआरी शकुनी के बेटे ने भी उनका बड़ा तिरस्कार किया। आसने सूद तिष्ठन्त बाहुश्चैव प्रतिक्षिपुः आसे विषायव क्रुद्धा विक्षाश्चक्रु परस्परम। वे आसनों से उठकर खड़े हो गए और अपनी भुजाओं को इस प्रकार हिलाने लगे मानो प्रहार करने के लिए उद्यत हों। वे विषैले सर्पों के समान अत्यंत कुपित हो एक दूसरे की ओर देखने लगे। अवाक्षिरा भीमसेन समुदय क्षत केशवम नेत्राभ्याम लोहितांताभ्याम आसी विषसन। भीमसेन ने फुफकारते हुए विषधर नाग की भांति लंबी सांसें खींचते हुए सिर नीचे किए लाल नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। आर्तम वातात्मजम दृष्ट्वा क्रोधेनाभियतम मृतम उत्मयन्नेव दासार्ह कैतव्यम प्रत्यभासत। वायुपुत्र भीम को क्रोध से अत्यंत पीड़ित और आहत देख दशार्ह कुलभूषण श्री कृष्ण ने उलूक से मुस्कुराते हुए से कहा, प्रयाहि शीघ्रम कहतव्य ब्रूयाश्चैव सुयोधनम श्रुतम वाक्यम गृहीतोऽर्थो मतम यत्ते तथास्तु तत। जुआरी शकुनी के पुत्र उलूक, तो शीघ्र लौट जा और दुर्योधन से कह दे, पांडवों ने तुम्हारा संदेश सुना और उसके अर्थ को समझकर स्वीकार किया। युद्ध के विषय में जैसा तुम्हारा मत है वैसा ही हो। एवं उक्त्वा महाबाहु केशवो राजसत्तम पुनरेव महाप्राज्ञम युधिष्ठिरम उदयक्षत। नृपश्रेष्ठ ऐसा कहकर महाबाहु केशव ने पुनः परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर की ओर देखा। संजयाणां च सर्वेषां कृष्णस्य च यशस्विनः द्रुपदस्य सपुत्रस्य विराटस्य च सन्निधौ भूमिपानां च सर्वेषां मध्ये वाक्यं जगादः उलोकोऽप्यर्जुनं भूयो यथोक्तं वाक्यमब्रवीत् आसे विषमिव क्रुद्धं तुदन्वाक्य शलाकया कृष्णादिश्चैव तान् सर्वान् यथोक्तं वाक्यमब्रवीत्। फिर उलूक ने भी समस्त संजयवंशी क्षत्रिय समुदाय यशस्वी श्री कृष्ण तथा पुत्रों सहित द्रुपद और विराट के समीप संपूर्ण राजाओं की मंडली में शेष बातें कही। उसने विषधर सर्प के सदृश कुपित हुए अर्जुन को पुनः अपने बाग बाणों से पीड़ा देते हुए दुर्योधन की कही हुई सब बातें कह सुनाई। साथ ही श्री कृष्ण आदि अन्य सब लोगों से कहने के लिए भी उसने जो जो संदेश दिए थे उन्हें भी उन सबको यथावत रूप से सुना दिया। उलूकस्य तु तद्वाक्यं पापं दारुणमीरितं श्रुत्वा विचक्षुभे पार्थो ललाटं चाप्यमार्जयत। उलूक के कहे हुए उस पापपूर्ण दारुण वचन को सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन को बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने हाथ से ललाट का पसीना पोछा। तदवस्थम तदा दृष्ट्वा पार्थम सा स्मृते नृप नामृष्यंत महाराज पांडवाना महारथा। नरेश्वर, अर्जुन को उस अवस्था में देखकर राजाओं की वह समिति तथा पांडव महारथी सहन न कर सके। अधिक्षेपेण कृष्णस्य पार्थस्य च महात्मनः श्रुत्वा ते पुरुष व्याघ्राः क्रोधाज ज्वलरञ्जिताः। राजन, महात्मा अर्जुन तथा श्री कृष्ण के प्रति आक्षेपपूर्ण वचन सुनकर वे पुरुष सिंह सूरवीर क्रोध से जल उठे। धृष्टद्युम्न शिखण्डे च सात्यके स महारथ केकया भ्रातर पंच राक्षसश्च घटोत्कचः द्रौपदेयाभिमन्युश्च धृष्टकेतुश्च पार्थिव भीमसेनश्च विक्रांतो यमजौ च महारथौ। उत्पेतुरासना सर्वे क्रोधसंरक्तलोचना बाहून् प्रगृह्य रुचिरान् रक्तचंदन रोषितान् अंगदै पारिहार्यैश्च केयूरैश्च विभूषितान् दन्तान् दन्तेषु निष्पिष्य संकीर्णी परिलोलिहम्। धृष्टद्युम्न शिखण्डी महारथी सात्यकी पांच भाई केकय राजकुमार राक्षस घटोत्कच द्रौपदी के पांचों पुत्र अभिमन्यु राजा धृष्टकेतु पराक्रमी भीमसेन तथा महारथी नकुल सहदेव ये सबके सब क्रोध से लाल आंखें किए अपने आसनों से उछलकर खड़े हो गए और अंगद पारिहार्य मोतियों के गुच्छों तथा केयूरों से विभूषित एवं लाल चंदन से चर्चित अपने सुंदर भुजाओं को थामकर दांतों पर दांत रगड़ते हुए ओठों के दोनों कोनों कोने चाटने लगे। तेसा माकार भावज्ञ कुंती पुत्रो वृकोदरः उदतिष्ठत् सवेगेन क्रोधेन प्रज्वलन् विभः उद्धृत्य सहसा नेत्रे दन्तान् कटकटाय च हस्तम हस्तेन निष्पिष्य उलूकम वाक्यम अब्रवीत। उनके आकृति और भाव को जानकर कुंती पुत्र विकोदर बड़े वेग से उठे और क्रोध से जलते हुए के समान सहसा आंखें फाड़ फाड़ कर देखते दांत कटकटाते और हाथ से हाथ रगड़ते हुए उलूक से इस प्रकार बोले। असक्तानां वास्माकं प्रोत्साहनम् प्रोत्साहन निमित्तकम् श्रुतं ते वचनं मूर्ख यत्त्वां दुर्योधनो ब्रवीत। ओ मूर्ख, दुर्योधन ने तुझसे जो कुछ कहा है वह तेरा वचन हमने सुन लिया। मानो हम असमर्थ हों और तू हमें प्रोत्साहन देने के निमित्त यह सब कुछ कह रहा हो। तन्मे कथयते मंद श्रुवाक्यम दुरासदम सर्वक्षत्रस्य मध्ये तम यद्वक्षति सुयोधनम शृण्वत सूतपुत्रस्य पितुश्च त्वं दुरात्मनः। मूर्ख उलूक, अब तू मेरी कही हुई दुस्सह बातें सुन और समस्त राजाओं की मंडली में सूत पुत्र कर्ण और अपने दुरात्मा पिता शकुनी के सामने दुर्योधन को सुना देना। अस्माभि प्रीति कामेस्तु भ्रातृज्येष्ठस्य नित्यशः मर्सितं ते दुराचार तत्त्वं न बहुमन्यसे। दुराचारी दुर्योधन, हम लोगों ने सदा अपने बड़े भाई को प्रसन्न रखने की इच्छा से तेरे बहुत से अत्याचारों को चुपचाप सह लिया है, परंतु तो इन बातों को अधिक महत्व नहीं दे रहा है। प्रेषितस्य ऋषिकेश समाकांक्षी कुरुन् प्रति कुलस्य हितकामेन धर्मराजेन धीमता। बुद्धिमान धर्मराज ने कौरव कुल के हित की इच्छा से शांति चाहने वाले भगवान श्री कृष्ण को कौरवों के पास भेजा था। तम काल चोदितो नूनम गंतु कामो यमक्षयम गच्छ स्वाहमस्थाभिमस्माभिः तच्च सो भविता ध्रुवम। परंतु तू निश्चय ही काल से प्रेरित हो यमलोक में जाना चाहता है, इसलिए संधि की बात नहीं मान सका। अच्छा, हमारे साथ युद्ध में चल, कल निश्चय ही युद्ध होगा। मयापि च प्रतिज्ञातो वध सभ्रातृ कस्यते स तथा भविता पाप नात्र कार्याभिचारणाम्। पापात्मन, मैंने भी जो तेरे और तेरे भाइयों के वध की प्रतिज्ञा की है वह उसी रूप में पूर्ण होगी, इस विषय में तुझे कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वेला मति क्रमेत सद्य सागरो वरुणालय पर्वताश्च विसर्येयो मयोक्तम न मृषा भवे। वरुणालय समुद्र शीघ्र ही अपनी सीमा का उल्लंघन कर जाए और पर्वत जीर्ण शीर्ण होकर बिखर जाए, परंतु मेरी कही हुई बात झूठी नहीं हो सकती। सहायस्ते यदि यमः कुबेरो रुद्र एव वा यथा प्रतिज्ञं दुर्बुद्धे प्रकृष्यन्ति पाण्डवाः दुःशासनस्य रुद्रं पाता चास्मि यथेष्टितम्। दुर्बुद्धे, तेरी सहायता के लिए यमराज, कुबेर अथवा भगवान रुद्र ही क्यों न आ जाए। पांडव अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सब कार्य अवश्य करेंगे। मैं अपनी इच्छा के अनुसार दुशासन का रक्त अवश्य पीऊँगा। यस्येह प्रतिसंरब्ध क्षत्रियो माभियास्यति अपि भीष्मं पुरस्कृत्य तं नेष्यामि यमक्षयम्। उस समय साक्षात भीष्म को भी आगे करके जो कोई भी क्षत्रिय क्रोधपूर्वक मेरे ऊपर धावा करेगा उसे उसी क्षण यमलोक पहुंचा दूंगा। यच्चैतदुक्तं वचनं मया क्षत्रस्य संसदे यथैतद्भविता सत्यं तथैवात्मानमालभेन। मैंने क्षत्रियों के सभा में यह बात कही है जो अवश्य सत्य होगी जब मैं अपनी सौगंध खाकर कहता हूँ। भीमसेन वच श्रुत्वा सहदेवोऽप्यमर्षण क्रोध संरक्त नयन ततो वाक्यम उवाच। भीमसेन का वचन सुनकर सहदेव का भी अमर्ष जाग उठा। तब उन्होंने भी क्रोध से आंखें लाल करके यह बात कही। सौतीर सूर सदृशम अनेक जन संसदे तृण पाप वचो मह्यम यद्वाच्यो हे पिता त्वया। ओ पापी, मैं इन वीर सैनिकों की सभा में गर्विले सूरवीर के योग्य वचन बोल रहा हूँ, तू इसे सुन ले और अपने पिता के पास जाकर सुना दे। नास्माकं भविता भेद कदाचित् कुरुभिः सह धृतराष्ट्रस्य संबंधो यदि न स्यात् त्वया सह। यदि धृतराष्ट्र का तेरे साथ संबंध न होता तो कभी कौरवों के साथ हम लोगों की फूट नहीं होती। तम तो लोक विनाशाय धृतराष्ट्र कुलस्य च उत्पन्नो वैर पुरुष स्वकुलग्नस्य पापकृत्। तू संपूर्ण जगत तथा धृतराष्ट्र कुल के विनाश के लिए पापाचारी मूर्तिमान वैर पुरुष होकर उत्पन्न हुआ है। तू अपने कुल का भी नाश करने वाला है। जन्म प्रभृति चास्माकं पिता ते पाप पुरुषः अहितानि निशंसानि नित्यशः कर्तुमिच्छति। ओ लोग, तेरा पापात्मा पिता जन्म से ही हम लोगों के प्रति प्रतिदिन क्रूरतापूर्ण अहित कर बर्ताव करना चाहता है। तस्य वैरानुसंगस्य गन्तास्म्यन्तं सुदुर्गमं अहमादौ निहत्य त्वां शकुने संप्रपश्यतः ततोऽस्मि शकुनिं हन्तां इसतां सर्वधन्विनां। इसलिए मैं शकुनी के देखते देखते सबसे पहले तेरा वध करके संपूर्ण धनुधरों के सामने शकुनी को भी मार डालूँगा और इस प्रकार अत्यंत दुर्गम शत्रुता से पार हो जाऊंगा। भीमस्य वचनम श्रुत्वा सहदेवस्य चोभयोः उवाच फाल्गुनो वाक्यं भीमसेनं स्वयं दिव भीमसेना नते सन्ति येषां वैरं त्वया सह मन्दाग्रहेषु सुखिनो मृत्युपाश वशं गता। भीमसेन और सहदेव दोनों के वचन सुनकर अर्जुन ने भीमसेन से मुस्कुराते हुए कहा, आर्य भीम, जिनका आपके साथ वैर ठन गया है वे घर में बैठकर सुख का अनुभव करने वाले मूर्ख कौरव काल के पास में बंध गए हैं, अर्थात उनका जीवन नहीं के बराबर है। उलोकश्च नते वाच्य परुषम परुषो पुरुषोत्तम दूता किमपराध्यन्ते यथोक्तस्यानुभाषिणः। पुरुषोत्तम, आपको इस उलूक से कोई कठोर बात नहीं कहनी चाहिए। बेचारे दूतों का क्या अपराध है, वे तो कही हुई बात का अनुवाद मात्र करने वाले हैं। एवं उक्त्वा महाबाहुर्भीमं भीम पराक्रमं धृष्टद्युम्न मुखान वीरान सुहृदः समभाषत। भयंकर पराक्रमी भीमसेन से ऐसा कहकर महाबाहु अर्जुन ने धृष्टद्युम्न आदि वीर सुहृदों से कहा, श्रुतं वस्तस्य पापस्य धृतराष्ट्रस्य भासितं कृष्णं वासुदेवस्य मम चैव विशेषतः श्रुत्वा भवन्तः संरब्धास्माकं हितकाम्यया। बंधुओं, आप लोगों ने उस पापी दुर्योधन की बात सुनी है ना, इसमें उसके द्वारा विशेषतः मेरी और भगवान श्री कृष्ण की निंदा की गई है। आप लोग हमारे हित की कामना रखते हैं इसलिए इस निंदा को सुनकर कुपित हो उठे हैं। प्रभावाद्वासुदेवस्य भवतां च प्रयत्नतः समग्रं पार्थिवं क्षत्रं सर्वं न गणयाम्यहम्। परंतु भगवान वासुदेव के प्रभाव और आप लोगों के प्रयत्न से मैं इस समस्त भूमंडल के संपूर्ण क्षत्रियों को भी कुछ नहीं गिनता हूँ। भवद्भिः समनुज्ञातो वाक्यमस्य यदुत्तरम् उलूके प्रापयिष्यामि यद्वक्षति सुयोधनम्। यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं इस बात का उत्तर उलूक को दे दूँ जिसे यद दुर्योधन को सुना देगा। सोभूते कथितस्यास्य प्रतिवाक्यं च मुखे गांडीवेनाभिधास्यामि क्लीमाहि वचनोत्तरा। अथवा आपकी सम्मति हो तो कल सवेरे सेना के मुहाने पर उसके इन शेखी भरी बातों का ठीक ठीक उत्तर गांडीव धनुष द्वारा दे दूंगा, क्योंकि केवल बातों में उत्तर देने वाले तो नपुंसक होते हैं। ततस्ते पार्थिवा सर्वे प्रशंसूर धनंजयम् तेन वाक्योपचारेण विस्मिता राजसत्तमाः। अर्जुन के इस प्रवचन शैली से सभी श्रेष्ठ भूपाल आश्चर्यचकित हो उठे और वे सबके सब उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। अनुनीयचितान् सर्वान् यथामान्यं यथावयः धर्मराजस्तदा वाक्यं तत्प्राप्यं प्रत्यभाषत। तदनंतर धर्मराज ने उन समस्त राजाओं को उनकी अवस्था और प्रतिष्ठा के अनुसार अनुनय विनय करके शांत किया और दुर्योधन को देने योग्य जो संदेश था उसे इस प्रकार कहा। आत्मानम् अवमानवानो नहि स्यात् पार्थिवोत्तमः तत्रोत्तरं प्रवक्ष्यामि तव शुश्रूषणे रतः। उलूक, कोई भी श्रेष्ठ राजा शांत रहकर अपनी अवज्ञा सहन नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारी बात ध्यान देकर सुनी है, अब मैं तुम्हें उत्तर देता हूँ, उसे सुनो। उलूकं भरतश्रेष्ठ साम पूर्व मथोर्जितम् दुर्योधनस्य तद्वाक्यं निशम्य भरतर्षभ अतिलोहित नेत्राभ्याम् आशिविषयुवस्वसन् स्मयमान इव क्रोधात्रिक्कणी परिसंलिहन्। जनार्दनम् अभिप्रेक्ष भ्रातृश्चैवेदम् अब्रवीत् अभ्यभासत कहेतव्यम् प्रगृह्य विपुलम् भुजम्। भरतश्रेष्ठ जन्मेजय, इस प्रकार युधिष्ठिर ने उलूक से पहले मधुर वचन बोलकर फिर ओजस्वी शब्दों में उत्तर दिया। उलूक के मुख से पहले दुर्योधन के पूर्वोक्त संदेश को सुनकर भरत कुलभूषण युधिष्ठिर रोष से अत्यंत लाल हुए नेत्रों द्वारा देखते हुए विषधर सर्प के समान उच्छ्वास लेने लगे। फिर ओठों के दोनों कोनों को चाटते हुए वे श्रीकृष्ण तथा भाइयों की ओर देख कर बोलने को प्रस्तुत हुए। वे अपने विशाल भुजा ऊपर उठा धूर्त ज्वारी शकुनी के पुत्र उलूक से मुस्कुराते हुए से बोले। उलूक गच्छ कहेतव्य ब्रोहितात सुयोधनम कृतघ्नम वैरपुरुषम दुर्मतिम कुलपांसनम। ज्वारी शकुनी के पुत्र तात उलूक, तुम जाओ और वैर के मूर्तमान स्वरूप उस कृतघ्न दुर्बुद्धि एवं कुलांगार दुर्योधन से इस प्रकार कह दो। पांडवेषु सदा पाप नित्यं जिह्यं प्रवर्तसे स्ववीर्याद्य पराक्रम्य पाप आह्वयते परान् अभीत पूरयन् वाक्यम् एष वै क्षत्रिय पुमान्। पापी दुर्योधन, तो पांडवों के साथ सदा कुटिल वर्ताव करता आ रहा है। पापात्मन, जो किसी से भयभीत न होकर अपने वचनों का पालन करता है और अपने ही बाहुबल से पराक्रम प्रकट करके शत्रुओं को युद्ध के लिए बुलाता है, वही पुरुष क्षत्रिय है। सपाप क्षत्रियो भत्वा अस्मान आहूय संयुगे मान्या मान्यान पुरस्कृत्य युद्धम मागा कुलाधम। कुलाधम, तू पापी है, देख क्षत्रिय होकर और हम लोगों को युद्ध के लिए बुलाकर ऐसे लोगों को आगे करके रणभूमि में न आना जो हमारे मान्य वृद्ध गुरुजन और स्नेहास्पद बालक हो। आत्मवीर्यम समाश्रित्य भृत्यवीर्यम च कौरव आह्वयस्य रणे पार्थान सर्वथा क्षत्रियो भव। कुरुनंदन, तू अपने तथा भरणी सेवक वर्ग के बल और पराक्रम का आश्रय लेकर ही कुंती के पुत्रों का युद्ध के लिए आह्वान कर सब प्रकार से क्षत्रियत्व का परिचय दे। परिवीर्यम समाश्रित्य य समाह्वयते परान् असक्त स्वयमादातुम् एतदेव नपुंसकम्। जो स्वयं सामना करने में असमर्थ होने के कारण दूसरों के पराक्रम का भरोसा करके शत्रुओं को युद्ध के लिए ललकारता है, उसका यह कार्य उसकी नपुंसकता का ही सूचक है। सत्वं परेषां वीर्येण आत्मानं बहुमन्यसे कथम एवं असक्तस्त्वाम् अस्मान् समभिगर्जसि। तो दूसरों के ही बल से अपने आप को बहुत अधिक शक्तिशाली मानता है, परंतु ऐसा असमर्थ होकर तो हमारे सामने गर्जना कैसे कर रहा है। श्री कृष्ण वाच मद्वतश्चापि भूयस्ते वक्तव्य स सुयोधन स्व इदानीं प्रपद्येथा पुरुषो भव दुर्मते। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उलूक इसके बाद तो दुर्योधन से मेरी यह बात भी कह देना, दुर्मते अब कल ही तू रणभूमि में आ जा और अपने पुरुषत्व का परिचय दे। मन्नसे यच्च मूढ़त्वं न योषति जनार्दन सारथ्येन अमृतः पार्थे इति त्वं न विभेषि च। मूढ़, तू जो यह समझता है कि कुंती के पुत्रों ने श्री कृष्ण से सारथी बनने का अनुरोध किया है, अतः वे युद्ध नहीं करेंगे, संभवतः इसीलिए तू मुझसे डर नहीं रहा है। जघन्य कालम अप्येतन्न भवेत सर्व पार्थिवान निर्दहेयम अहम क्रोधा त्रिनादिव हुतासन। परंतु याद रख, मैं चाहूँ तो इन संपूर्ण नरेशों को अपनी क्रोधाग्नि से उसी प्रकार भस्म कर सकता हूँ जैसे आग घास फूस को जला डालती है, किंतु युद्ध के अंत तक मुझे ऐसा करने का अवसर न मिले, यही मेरी इच्छा है। युधिष्ठिर नियोगात् तु फाल्गुनस्य महात्मनः करिष्ये युद्धमानस्य सारथ्यं विजितात्मनः। राजा युधिष्ठिर के अनुरोध से मैं जितेंद्रिय महात्मा अर्जुन के युद्ध करते समय उनके सारथी का काम अवश्य करूँगा। यद्युत्पतसि लोकास्त्रिंद्याविशसि भूतलम तत्र तत्र अर्जुन रथम प्रभाते द्रक्षसे पुनः। अब तू यदि तीनों लोकों से ऊपर उड़ जाए अथवा धरती में समा जाए तो भी तू जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ कल प्रातःकाल अर्जुन का रथ पहुँचा हुआ देखेगा। यच्चापि भीमसेनस्य मन्यसे मोघभाषितं दुःशासनस्य रुधिरं पीतमद्यावधारय। इसके सिवा तू जो भीमसेन की कही हुई बातों को व्यर्थ मानने लगा है यह ठीक नहीं है। तू आज ही निश्चित रूप से समझ ले कि भीमसेन ने दुःशासन का रक्त पी लिया। न त्वां समीक्षते पार्थो नापि राजा युधिष्ठिरः न भीमसेनो न जपौ प्रतिकूल प्रभाषिणम्। तो पांडवों के विपरीत कटु भाषण करता जा रहा है, परंतु अर्जुन राजा युधिष्ठिर भीमसेन तथा नकुल सहदेव तुझे कुछ भी नहीं समझते हैं। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि उलूकदूताभिगमन पर्वणि कृष्णादिवाक्ये द्विष्ट्यधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत उलोक दूताभिगमन पर्व में श्री कृष्ण आदि के वचन विषयक 162वां अध्याय पूरा हुआ।